kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Były minister zdrowia zaznawał dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Za dwa dni początek przesłuchań kandydatów na prokuratora europejskiego. Przeszkolenie wojskowe dla absolwentów szkół średnich będzie trwało niespełna 30 dni i będzie dobrowolne. Przekazanie danych wyborców w Poczcie Polskiej i rekomendacje ministra zdrowia. Te dwa wątki zdominowały dzisiejsze przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Zeznawali Paweł Skóra i Łukasz Szumowski. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło bazę PESEL Poczcie Polskiej. Paweł Skóra, który był w spółce dyrektorem pionu informatyki, tak opisywał tę procedurę. Baza była na zaszyfrowanym nośniku w kopercie i została odebrana konwojem pocztowym z osobami pod bronią. Czy według pana te dane zawierały dane wrażliwe? Oczywiście. Przewodniczący komisji Dariusz Joński przypomniał, że resort nie miał do tego prawa, co orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Kolejny świadek Łukasz Szumowski podkreślał, że jako minister zdrowia rekomendował odłożenie wyborów. Zanim wysłałem ten list fizycznie, już poinformowałem na premiera o jego kształcie. Był świadomy mojego przeświadczenia o tym, że wybory najlepiej gdyby nie miały miejsca w tamtym okresie pandemii. Szumowski dodał, że nikt nie nakłaniał go do złożenia innej rekomendacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W czwartek rusza przesłuchanie czterech kandydatów na prokuratora europejskiego. Będą jawne, a ich przebieg będzie można śledzić w internecie. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych oceniane będzie doświadczenie kandydatów w prowadzeniu spraw o charakterze międzynarodowym oraz stopień znajomości języka angielskiego, mówi rzeczniczka ministra sprawiedliwości Karolina Wasilewska. Zespół, który wyłoni kandydata na urząd prokuratora europejskiego, wskaże w zasadzie trzech kandydatów, a nie jednego, i oni zostaną przedstawieni komisji selekcyjnej, która wskaże już konkretną osobę. Wniosek o przystąpienie Polski do prokuratury europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło w grudniu. Miesiąc z najdłuższych wakacji w życiu będzie można spędzić na szkoleniu w wojsku. Taką propozycję dla uczniów kończących szkoły średnie przygotowuje Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przeszkolenie dla młodych osób, które skończą licea, technika i inne szkoły średnie, będzie trwało niespełna 30 dni i będzie dobrowolne, zaznaczył wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pomiędzy zakończeniem szkoły średniej a pójściem nas w studia są 3 miesiące wolnego. To 1 miesiąc, 28 dni poświęćmy na przygotowanie, żeby młodzi ludzie byli w aktywnej rezerwie. To jest taka podstawowa forma, najkrótszy zakres podstawowego przygotowania, złożenie przysięgi. Miesiąc przeszkolenia będzie wiązał się z wypłatą wynagrodzenia, podkreślał wicepremier Kosiniak-Kamysz. Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy, do kawiarni czy restauracji. Lepiej to uposażenie nie będzie wcale tylko i wyłącznie symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. Według wstępnych deklaracji szefa MON-u pierwsze miesięczne szkolenie dla osób po szkole średniej może odbywać się w najbliższe wakacje. Przekierowane samoloty, odwołane przyloty, opóźnione albo odwołane starty. Lotnisko w Dubaju mierzy się ze skutkami ulew, które przechodzą przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prognozy pogody przewidują dalsze ekstremalne warunki i utrudnienia także jutro. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju musiało wstrzymać dziś pracę na 25 minut. W tym czasie odwołanych zostało 21 z 24 przylatujących samolotów, a pozostałe 3 przekierowano. Władze lotniska apelują do pasażerów, aby kontaktowali się z liniami lotniczymi w celu uzyskania aktualnych informacji. Proszą również, by w miarę możliwości dojeżdżać na lotnisko wcześniej, korzystając z komunikacji miejskiej, bowiem ulewne deszcze zalały drogi dojazdowe i wciąż występują utrudnienia w ruchu. W ciągu ostatniej doby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odnotowano 80% średniej rocznej opadów. W Omanie, który również mierzy się z ulewami, zginęło co najmniej 18 osób. Z powodziami walczy też Bahrajn i Katar. Jan Olęcki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotnie popada deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Zimno, 5-8 stopni na północy i 9-13 na pozostałym obszarze. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, jest 6,5 minuty po godzinie 20. Klub Trójki. Audycję realizuje Maciej Załęcki, przygotował ją i czuwa przy telefonie Józef Niewiarowski, przy mikrofonie Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. Porozmawiamy tego wieczora o kondycji międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Temat zawsze ważny, zwłaszcza na niespełna 3 miesiące przed igrzyskami w Paryżu. Sprawę przedyskutujemy z Magdaleną Piekarską-Twardochel, świetną szpadzistką, mistrzynią Europy i wicemistrzynią świata. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór. Jakoś ciągle do mnie nie dociera, że ty już zakończyłaś karierę. A jednak. I z Robertem Korzeniowskim, 4-krotnym mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym. Dobry wieczór, Robert. Tutaj w przypadku twojej kariery jakoś mi łatwiej jest się pogodzić. Dobry wieczór, 20 lat jakoś tak dobitniej to wskazuje na to. Tak jest. Zanim zadam wam pierwsze tytułowe pytanie w sprawie kondycji Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego, zapraszamy państwa do udziału w audycji. Nasz numer telefonu bez zmian, od kiedy pamiętam, to 2273. Czekamy na państwa opinię w sprawie kondycji Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Magda, twoje zdanie? Myślę, że kondycja, jakby ruch Międzynarodowy Olimpijski stoi teraz przed bardzo trudnymi wyzwaniami, w których w historii wcześniej nie było. No mówimy tutaj przede wszystkim o tej agresji rosyjskiej na Ukrainę i konsekwencjami tejże agresji. I myślę, że wiele kontrowersji to budzi, zdania są podzielone. Jak dla mnie temat nie jest zero-jedynkowy i widać to w sporze i w zdaniu różnych krajów europejskich versus reszta świata. No nie wiem, na ile to jest do rozstrzygnięcia na już. Jakieś decyzje zapadły. Wiemy już, że na Igrzyskach Olimpijskich zobaczymy, nie wiem ilu jeszcze, chyba to jeszcze nie jest potwierdzone, sportowców z Rosji i Białorusi startujących w konkurencjach indywidualnych. Natomiast no dalej spotyka się to jednak ze sprzeciwem. Robert? Ja troszkę szerzej jeszcze spojrzę, dodając oczywiście do Magdy mój punkt widzenia, czyli dzisiaj ruch olimpijski mierzy się z globalizmem i ta globalizacja, która miała być dla ruchu olimpijskiego no de facto zbawienna, no to jest szeroko cały świat, połączona jeszcze z demokracją olimpijską, czyli jedno państwo, jeden głos, no to jest problem, to jest wyzwanie. Musimy się z tym mierzyć i w tym przypadku, o którym mówiła Magda, to widać bardzo dobitnie. Dodatkowo mamy do czynienia z igrzyskami, które no, mają i miejsce latem, i zimą. I to nie jest wcale tak porówno, a ruch olimpijski jest ten sam. Dalej, kogo w w Sudanie, czy który jest ogarnięty wojną i dodatkowo jest w Afryce, czy nie wiem, w Bangladeszu interesują igrzyska zimowe, czy w jakim stopniu interesują igrzyska zimowe, które się odbywają niedługo w Cortinie czy i Milano, tak? Na ile to zajmuje ten ruch olimpijski? To jest problem ruchu olimpijskiego dzisiaj. Kiedyś ruch olimpijski to byli sobie panowie lordowie, baronowie z Europy, potem trochę więcej biznesmenów, połączyliśmy się przez Atlantyk z USA i właściwie wszystko było dogadane. Dzisiaj to jest z jednej strony coś fantastycznego, bo uważam, że w dalszym ciągu, i tutaj odnoszę się do kondycji, kółka olimpijskie mają ogromną siłę i są globalnie rozumiane na całym świecie. Symbolika olimpijska, medale, ogień olimpijski, to jest dalej coś, o czym się mówi i w czym uczestniczy globalna świadomość. I tylko to wszystko się rozdrabnia. To jest trudne bardzo teraz. Mamy atomizację w ogóle przekazu, interesów i już. W związku z tym rzeczywiście to jest taka kondycja no trochę przedstartowa do nowej epoki. Magda, masz podobne zdanie, bo widzę, że tutaj tak zerkałaś na Roberta i jednak potakiwałaś głową. Tak, no zgadzam się. No, myślę, że mówimy tutaj jednym językiem. W uzupełnieniu znowu wypowiedzi Roberta jest też... Fajnie to ująłeś, jeśli chodzi o wkraczanie trochę w inną epokę. No mamy tutaj temat wprowadzenia nowych dyscyplin na igrzyskach, gdzieś tam próbę zaspokojenia potrzeb, nie wiem, czy młodzieży, czy szerzej pojętego grona społeczeństwa. No wprowadzamy takie dyscypliny, jak skateboarding i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dalej są dla nas dyscypliny w takim ujęciu, w jakim my znamy, czyli tak jak, nie wiem, szermierka była od pierwszych igrzysk, czy ten skateboarding to jest tylko styl życia, czy już coś więcej, czy my się na to godzimy, czy chcemy tego oglądać. No wychodzi na to, że chcemy, skoro zostało wprowadzone do programu igrzysk. Ale ja powiem ci tak, że tego dnia, kiedy był skateboarding rozgrywany, była też szermierka, ta dla nas trudna szermierka w Tokio i moje dzieciaki nastoletnie wymagały no, tłumaczenia, na czym polegała ta rywalizacja szermiercza. Natomiast ze skateboardingiem sobie dały radę błyskawicznie i były u siebie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. No tak jest. No, to jest to, o czym mówię. To jest to wkraczenie w nową epokę i próba jakby wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom gdzieś tam młodszego pokolenia. Zgadzam się z tym oczywiście, że ta szermierka jest trudna dla kibiców. Ja wewnętrznie jako szermierz mam tylko o tyle z tym problem, że no u nas ta rywalizacja na igrzyskach wygląda trochę inaczej niż wygląda w kwalifikacjach do igrzysk, bo w kwalifikacjach do igrzysk cztery zawodnicy biorą czynny udział w startach drużynowych. Na igrzyskach ta liczba jest ograniczona i mam taki wewnętrzny konflikt w sobie, dlaczego ja byłam replacementem w Tokio, czyli nie mogłam dopuszczalna była tylko jedna zmiana i tak długo jak nie wyszłabym na planszę, nie miałabym tego statusu olimpijczyka versus ten skateboarding, który wchodzi. No teoretycznie nie zabiera nam miejsc, bo ich już nie było, no ale myślę sobie, a gdyby ich nie było, to może ja nie byłabym replacementem, nie? Tylko byłabym pełnoprawnym od początku członkiem tych igrzysk. Absolutnie w punkt. No. Posłuchajcie teraz może, drodzy państwo, wy także opinii Mirosława Żukowskiego, dziennikarza Rzeczpospolitej, człowiek instytucja w polskim dziennikarstwie sportowym na ten dzisiaj tytułowy temat. Świat się chwieje i MKOL i ruch olimpijski w związku z tym też, bo no niestety polityka ma wpływ na wszystko, na olimpizm też. Wojna w Ukrainie, wojna w Izraelu, to wszystko powoduje, że międzynarodowy ruch olimpijski staje przed wyzwaniami, wobec których od dawna nie stał. I tutaj, wbrew obawom, MKOL i jego szef Thomas Bach przestali być jednoznacznymi stronnikami Rosji. Ruch olimpijski musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Paryż bez Rosjan i bez Białorusinów, natomiast z całą resztą, powiedziałbym, Zachodu, to jest coś, co on wybiera, czy też będzie się starał jeszcze jakoś doprowadzić do pojednania na olimpijskim gruncie. To pojednanie wobec zdecydowanej postawy Rosjan, którzy w tej chwili, używając języka sportowego, jadą po bandzie i chcą organizować swoje własne zawody przyjaźni, co jest ideą tym bardziej groźną, że musimy przez cały czas pamiętać, że nasze postrzeganie konfliktu w Ukrainie nie jest postrzeganiem globalnym, że cała Afryka, Ameryka Południowa, generalnie kiedyś się mówiło trzeci świat, nie patrzy na ten konflikt tak jak my. To wszystko, co się dzieje na arenie międzynarodowej w Ukrainie i w pewnym stopniu w Izraelu, ma wpływ na kondycję MKOL. Natomiast w łonie ruchu olimpijskiego nie stało się nic takiego, co by wskazywało, że tam jest jakiś kryzys. To raczej sytuacja na zewnątrz tego ruchu powoduje, że MKOL, Thomas Bach i ci wszyscy, którzy mają wpływ na to, w którą stronę pójdzie ruch olimpijski, tacy ludzie jak na przykład Sebastian Coe, szef Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej, najpotężniejszego olimpijskiego sportu, oni będą sobie musieli odpowiedzieć na pytanie, jak zjeść tę żabę. To była wielowątkowa opinia Mirosława Żukowskiego. Będziemy się do niej oczywiście odnosić. Magda, ty wspomniałaś o tym, że pan Mirosław też o tym powiedział, że zupełnie inaczej jest postrzegana kwestia dopuszczenia sportowców z Rosji i Białorusi w Europie, a zupełnie inaczej na świecie, w tym przypadku w trzecim świecie. No tak, no zdecydowanie. To jest tak, że mamy inne postrzeganie. No Polska od początku, wydaje mi się, miała takie stanowisko, że jak najbardziej popiera Ukrainę i dotyczy to również naszego ruchu olimpijskiego. W związku z czym dotyczy to też chociażby sportu wojskowego, którego jestem w dalszym ciągu częścią. My też stoimy na stanowisku w sporcie wojskowym, że nie bierzemy udziału w zawodach, w których będą startowali Rosjanie czy Białorusinie. No tutaj w przypadku MKOL-u już wiemy, że oni będą startowali i nie wiem, jakie, nie znam tych liczb i nie wiem, czy jakieś kraje się wycofały. Wiem, że Ukraina brała pod uwagę ewentualne wycofanie się z igrzysk, jeżeli Rosjanie i Białorusini będą dopuszczeni, ale z tego co wiem, taka decyzja nie zapadła. W związku z czym no tak, no te spostrzeżenia są inne. Ja myślę, że bardziej musimy się tutaj teraz skupić na tym, jak do tego startu podejść. No z tego co wiem, Rosjanie i Białorusini będą dopuszczeni do startu w igrzyskach, natomiast nie wezmą udziału w otwarciu. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? No bo jeżeli są dopuszczeni, MKO zdecydowało o tym, że dopuszcza tych Rosjan, którzy nie popierają wojny i Putina do startu, to dlaczego nie mogą wziąć udziału w otwarciu igrzysk? No myślę, że to też jest taka sprawa dyskusyjna i można sobie jakby zadać takie pytanie. Nie wiem, co wy na ten temat uważacie. Zadamy to pytanie Robertowi Korzeniowskiemu. Ja myślę, że tutaj jest włączona zwykła przezorność MKOL-u i MKOL, nawiążę tutaj do tego, co Mirek powiedział, Żukowski, on jest naprawdę w bardzo dobrej kondycji i wie, co się może wydarzyć i mimo tego, że są włączone stopnie kwalifikacji, jest Tony Parker włączony w to, żeby audytować tych zawodników, którzy będą. No to jednak nikt nie zagwarantuje, że ktoś nie wyjmie sobie rosyjskie flagi z kieszonki na otwarciu. No jasne. I tyle. Trudno tych ludzi przeszukać aż tak szczegółowo. Są sportowcami. Jest to przyjęcie, jest to trochę jak zwolnienie warunkowe, to dopuszczenie do igrzysk. A zwolnienie warunkowe ma swoje warunki i krótko mówiąc, czy te kilkanaście osób wystartuje na tych warunkach, czy nie, to już jest kwestia ich zgody, bardziej osobiste jak państwowej. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj się olbrzymi akcent kładzie w MKOL-u na to, żeby powiedzieć, że tych ludzi, którzy są okej, nie wolno wyłączyć, krzywdzić. Ale podkreślam jeszcze raz, ludzi. Nie mówimy państw, związków, organizacji. W związku z tym Ci ludzie też są obwarowani, ich stary jest obwarowany rozmaitymi ograniczeniami, też musimy o tym pamiętać. Zdecydowanie tak. I ja bym chciał, żeby ten koszmar się skończył, tak po prostu i po ludzku. Wiecie co, dzisiaj, może to nie jest dobry moment, a może jest, bo w tej chwili mnie dreszcz przychodzi. Dowiedziałem się, że o 4 rano zmarł Władimir Andriejew, zawodnik, który stał na podium ze mną w Sydney, Rosjanin. Mówię tak zupełnie po ludzku. Chciałbym, żeby kiedyś jego wychowanek, bo pewnie kogoś trenował, ktoś za nim gdzieś tam, znalazł się na igrzyskach na pełnych prawach. I nie mówię dlatego, że uważam dzisiaj, że Rosjanie powinni się znaleźć, ale też popatrzmy w aspekcie ludzkim. Kiedyś ta wojna, mam nadzieję, się skończy i kiedyś ludzie, którym przecież możemy, każdy z nas może podać przykład jakiegoś Rosjanina, którego zna, którym podawał dłoń, z kim pił herbatę i tak dalej. I popatrzmy na to w aspekcie czysto ludzkim. Uważam, że ta furtka, która została stworzona, jest bardzo mądrą furtką polityczną. Ja już w wielu wywiadach w ostatnich miesiącach powiedziałem, że bądźmy wierni ideałom, ale nie bądźmy idealistami i tyle. No. Wspomnij, Robert, o tych ograniczeniach, które towarzyszą startom rosyjskich i białoruskich sportowców. No przede wszystkim ci zawodnicy nie mogą przynależeć do systemu wojskowego, czyli tak jak ty jesteś żołnierzem, żołnierką. Jestem otwarta obie na formy, obie formy. Tak? Dobra. Nie mam z tym problemu. Zbrodziło mnie lekko, tak? Ale dobrze. Sportowcy czyli, są elastyczni. Ale tak. Sportowcy w Rosji i Białorusi na ogół reprezentowali tak zwane resorty siłowe. W związku z tym nie wolno być członkiem klubów, które należą do tych resortów siłowych. Na przykład CSKA Moskwa. Tak. Nie wolno być też aktywnie popierającą osobą, czyli wypowiadającą się w mediach czy na swoich socialach, tak, bo to też są media, za wojną, przy czym nikt nie wymaga publicznych deklaracji sprzeciwienia się wojnie. Mówimy o niepopieraniu aktywnym, tak? No i potem jeszcze jest cała ta tajna agenda, gdzie Tony Parker i spółka robią rodzaj takiego białego śledztwa. Co się rzeczywiście wydarzyło, co powiedział i jest wydawany glejt. Czyli ten człowiek jest przepuszczany przez sito. Ja też myślę sobie trochę o tym, że kiedyś starając się o wizę amerykańską. Tak, ale wiesz, znając też warunki rosyjskie, no bo w dalszym ciągu, no mam pamięć tego, jak wygląda Rosja i w jakich warunkach ci ludzie są i też wiem, jak wiele rodzin rosyjskich tych relacji się załamało, tych, którzy są tutaj na tak zwanym zachodzie i którzy są na wschodzie. I naprawdę będzie bardzo ciężko wrócić do Rosji, czy kiedykolwiek jeszcze zintegrować się ze społeczeństwem. To jest trochę udział w tych igrzyskach. Jeżeli oni nie wyjmą tej chusteczki na paradzie w barwach flagi rosyjskiej czy białoruskiej, no to jest taki bilet w jedną stronę. Przypominamy nasz numer telefonu 22 i 7 trójek, tu Klub Trójki. Rozmawiamy o kondycji Międzynarodowego Ruchu Olimpijskiego. Magda, twoja opinia, bo tak nie wiem, czy dobrze odczułem, że ty byłabyś za tym, że jeżeli już są Rosjanie na miejscu i są Białorusini na miejscu, to pozwoliłabyś im paradować podczas otwarcia ze swoimi flagami? Pytanie, które postawiłam, było pytaniem otwartym. To nie znaczy, że ja zdecydowanie tak myślę. No, gdzieś jest we mnie, trochę odzywa się tej takiej też ludzkiej strony właśnie pozasportowej. Tak myślę sobie, z jednej strony totalnie zgadzam się z tym, co powiedział Robert, z drugiej strony myślę sobie, że no jakby ta idea olimpizmu jest taka, że jesteśmy wszyscy równo traktowani i nikt nie może być dyskryminowany. No a jednak oni nie wyjdą w tej ceremonii otwarcia. Z trzeciej strony patrząc, no musimy też pamiętać o tym, że we wrześniu będą organizowane Igrzyska Przyjaźni. Teraz pytanie, co sportowcy, którzy zostali i zostaną dopuszczeni do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, czy wystartują i w jakim charakterze ich ewentualne osiągnięcia zostaną wykorzystane później w propagandzie na przykład i jak oni będą się później zachowywali podczas tych Igrzysk chociażby Przyjaźni. Także myślę, że ten temat jest tak wielowątkowy i tak wielopłaszczyznowy, że naprawdę momentami trudno jest się 100% opowiedzieć za jednym rozwiązaniem. Robert, słyszę, że twoja opinia trochę ewoluuje, bo pamiętam taką dosyć wyrazistą opinię twoją, kiedy rozważano dopuszczenie startu Rosjan do igrzysk w Paryżu, to mówiłeś, że to tak jakby igrzyska odbyły się w 1940 roku w Tokio i Polacy by musieli startować z Niemcami. Tak, moja opinia ewoluuje, dlatego że ewoluuje świat i ja patrzę na to, co jest realnie możliwe. I jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem przed momentem. Bądźmy idealistami, raczej bądźmy wierni ideałom, ale nie bądźmy idealistami. Żyjemy w świecie, jaki jest dzisiaj i koniec. Mamy proporcje dzisiaj, tak naprawdę już nawet chyba nie ma tych 20% świata, które by się sprzeciwiało udziałowi Rosjan takiemu bezwarunkowemu. Jesteśmy w zdecydowanej mniejszości. Teraz tak, czy sami się pozbawimy szansy bycia jakby częścią tego wydarzenia? Z drugiej strony, no, pytanie retoryczne, możemy powiedzieć, będziemy bojkotować, były już bojkoty, ale jak widzimy w roku 2024 tam nie będzie parady Rosjan, tak jak potencjalnie Niemców w Tokio, którzy paradowali u zaprzyjaźnionego państwa osi. Ci Rosjanie, którzy tam się znajdą, no to będą trochę tacy, wiesz, no, uciekinierzy de facto z systemu, i nie można tego jednoznacznie traktować. W związku z tym patrzmy na to, jak bardzo też ewoluowała postawa MKOL-u, bo dzisiaj mówimy o ruchu olimpijskim, w zakresie spojrzenia od radykalnego nie, najpierw w ogóle wahań, czy na pewno nie, potem radykalnego nie, dzisiaj mówimy nie, dobrze, parady nie będzie pod swastykami, sierpem czy młotem, czy z portretami Putina, ale ci ludzie będą tutaj. I ja mówię dzisiaj tak po ludzku, okej, takie mamy aktywa, to możemy zrobić i już. Myślę, że w ogóle nasze spojrzenie na to, co się wydarzyło między 24 lutego a dniem dzisiejszym, też mocno się zmienia. No jasne, że tak. Magda, pytanie do ciebie. Tych Rosjan i Białorusinów zamelduje się w Paryżu stosunkowo niewielu, bo to będzie kilkudziesięciu sportowców. Tak, no to tylko pokazuje, jak duża część sportowców jednak popiera rządzących swoim krajem. No zdecydowana większość jest CSKA Moskwa bądź w klubie Dynamo, w związku z czym no, tych szans na kwalifikacje mają i mieli bardzo mało. No, chyba się nie spodziewali tego, takie mam wrażenie. Wydawało się chyba im, że obejdą te wszystkie obostrzenia. Tak, no tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że MKOL pozostawił pole też do decyzji poszczególnym federacjom. Między innymi lekkoatletyczna zdecydowała, że Rosjan nie będzie, jeżeli się nie mylę. Rosjanie są na podwójnej banicji i za doping i za agresję, tak. Tak, tak, więc nie mieli wielu szans no, z samej lekkiej atletyki. Oczywiście to, że Rosjan nie ma, wypaczyło też poziom zawodu, bo jednak jeśli chodzi o szermiarkę na przykład, to Rosjanie od zawsze stanowili potęgę i gdzieś tam dało się odczuć ich brak. Natomiast myślę, że też jakby cechami sportowców jest to, że adaptujemy się do nowych sytuacji i po prostu podchodzimy do tego, że tak jest, ktoś tak zdecydował, ktoś tak postanowił i tyle. Nam też zależy na tym, żeby osiągać sukcesy, zdobywać medale, czy ktoś startuje, czy ktoś nie startuje. No to analogicznie musielibyśmy się przejmować tym, czy startują zawodnicy jeszcze z innych krajów, czy oni nie startują. No jakby fakt jest taki, że my jesteśmy sportowcami, interesują nas osiągnięcia i trzeba się pogodzić z takim stanem rzeczy, a nie innym. Taka jest natura sportu. Ja taką ryzykowną tezę podejmę teraz, że gdyby pozwolić Rosjanom nawet na zrzucenie mundurów, na wyparcie się teraz putinizmu i start na nowych zasadach, to prawdopodobnie trzeba by budować dla nich od razu obozy dla uchodźców gdzieś w Europie i tak dalej. I pytanie, czy byliby bezpieczni. Mówię zupełnie serio o tych sportowcach, którzy by się zdecydowali na to. Tak. Kiwnąłeś głową, jak mówiła Magda, tutaj zadawała mnie pytanie w sprawie tej ograniczonej liczby Rosjan, że Rosjanom się wydawało, że jednak większe liczby będą reprezentowani na igrzyskach. No tak, no bo właściwie im się wydawało też już, że doszło do takiego relatywizmu tego, co się wydarzyło, że jednak MKOL, mówiąc kolokwialnie, pęknie, tak? I napór państw tej, jak się nazywa ten twór ten pięciu krajów, Brazylia, Chiny, ale wiem, o czym wrócimy, przyjdzie mi to z powrotem, Afryka Południowa, że on będzie na tyle silny ten lobbying, że w zasadzie nic nie powstrzyma tych zmian i tyle. Teraz wojna na Bliskim Wschodzie tak naprawdę, w związku z tym Rosjanie mówią, wow, jesteśmy tak już dogadani. No to się nie wydarzyło jednak i myślę, że ty mówisz o tym, że szkoda, ja też myślę o tym, że szkoda, że Rosjan nie ma dobrych zawodników w sporcie, ale tak naprawdę też zwróćmy uwagę na to, na ile zyskało pojęcie fair play bez ich udziału. Bo tak, podwójnie. Temat wątpliwy moralnie, czyli żołnierzy, którzy walczą, startują w zawodach, a za chwilę, prawda, są na propagandówkach ich armii, tam gdzie się pokazują z tymi medalami, a żołnierze i koledzy idą do boju. Ale druga rzecz jest taka, i od tego się zaczęła historia przez wykluczenia Rosjan, to jest doping. Przecież ten kraj systemowo oszukiwał w sporcie. Zobaczmy, co się wydarzyło. Ile wyników w sportach bez Rosjan nagle zyskało nowy blask, nowy wymiar. Okazało się, że jednak jest przestrzeń na to, by wygrywać, by robić coś dużego i nie czekać na to, jaki będzie werdykt komisji antydopingowej za 5, za 7 lat, bo takie były przecież te medale przywrócone, przysłane pocztą. Prosiliśmy Państwa o kontakt z nami pod numerem 227 trójek. Pan Grzegorz Skielc, dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Pańska opinia? Czekamy na nią. Moja opinia w tej sprawie jest taka, że bardzo bym chciał, i pewnie wszyscy, żeby sport był ponad waśniami politycznymi, waśniami wojennymi i żeby może na ten czas MKOL wystosował notę jakąś polityczną, dyplomatyczną do rządu rosyjskiego, żeby dopuścić sportowców rosyjskich, bo to są ludzie naprawdę wielkiej wiary, wielkiego serca, wielkiej przyjaźni, i na ten czas wynegocjować zawieszenie broni, żeby w czasie igrzysk Ukraina mogła odetchnąć. Tak sobie pomyślałem. Bardzo dziękujemy za ten głos. Panie Grzegorzu, 22,7 trójek. Czekamy na kolejne. Magda, twoja opinia na ten temat? Generalnie założenie powinno być takie, że na czas igrzysk wszelkie wojny i konflikty ustają, ale no myślę, że to jest nierealne. Poza tym to chyba niewiele by zmieniło de facto, no myślę, bo umawiamy się, że jest rozejm na igrzyska, a potem wracamy do działań wojennych? No dokładnie, to jest takie też oszukiwanie trochę siebie, że nic się nie dzieje, a tak naprawdę dalej będą tam ginęli ludzie. I będą spadały bomby na głowy kobiet i dzieci ukraińskich. Zostanie więcej pocisków wyprodukowanych w tym czasie, tak, które zostaną wystrzelone później, tak. Tak, no dobrze, to posłuchajmy jeszcze głosu Mai Włoszczowskiej, dobrze wam znanej, dwukrotnej wicemistrzyni olimpijskiej w kolarstwie górskim. Ona ma też swoją opinię na temat startu Rosjan i Białorusinów w igrzyskach w Paryżu. Zdania w gronie zarówno członków MKOL, jak i w gronie zawodników były w tej kwestii różne i podzielone. Znacząco różnią się w zależności od tego, skąd dany członek MKOL-u, czy skąd dany zawodnik jest, i na pewno wśród krajów graniczących z Rosją ten sprzeciw był mocniejszy. Natomiast no tutaj przyznam, że także w gronie zawodników, ponieważ z ramienia Komisji Zawodniczej przeprowadzamy takie globalne kole, zdecydowana większość była za tym, żeby Rosjanie startowali po tych pierwszych sankcjach, które tak naprawdę nie były sankcjami, tylko to były środki prewencyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo rywalizacji, to po tych posunięciach tak naprawdę Rosjanie nie byli w stanie kwalifikować się na igrzyska, w związku z czym nawet jeżeli się na nich pojawią i to bez swojej flagi, bez hymnu, jako zawodnicy neutralni, to będzie to bardzo, bardzo mała reprezentacja. Ja mam bardzo mieszane uczucia, no bo z jednej strony na samym początku miałam też silny sprzeciw, natomiast rozumiem argumenty, że jednostki nie powinny ponosić odpowiedzialności za działania krajów. Tak naprawdę w przypadku żadnego z innych krajów takie sankcje nie były nakładane. Było to, ale już jakiś czas temu w przypadku RPA i apartheidu. Drugiej takiej sytuacji nie było. Niektórzy zawodnicy, którzy są w komisji zawodniczej, znają takich, do których mają stuprocentowe przekonanie, że są niewinni i powinni brać udział w ruchu olimpijskim. Ruch olimpijski ma swoją kartę, ma swoje wartości i tych wartości chce bronić po to, aby igrzyska były dla wszystkich, niezależnie od narodowości, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Więc jestem skłonna to zrozumieć, choć oczywiście, gdyby ta decyzja należała w 100% do mnie, to przyznam, że nie wiem, jaką podejmowała. Te wszystkie warunki, które MKOL postawił, muszą być mocno pilnowane i weryfikowane, czyli brak kontraktu z wojskiem, brak popierania rosyjskiej propagandy. Zdanie Mai Włoszczowskiej na ten temat, tak jak zdanie Roberta Korzeniowskiego, zmieniało się z czasem, sama Maja o tym wspomniała. Rola Tomasa Bacha, słuchajcie, teraz to jest ważny temat. Został tutaj pewnie solidnie skrytykowany i słusznie za to, że jednak kooperował z Rosjanami i zaczynał rozmowy, kiedy tutaj był taki ostry opór w Europie, żeby dopuścić ich do startu. Teraz jest na drugim biegunie, bo teraz on dostaje bardzo mocno od rosyjskiej strony. No, czytacie na pewno te artykuły, gdzie on jest tam rzeczywiście osądzany od czci i wiary w Rosji. No, rola Tomasa Bacha jest no wyjątkowo trudne, jak się okazuje, szef MKOL-u nie jest wybierany tylko po to, by mieć splendory, by siedzieć w loży najpiękniejszy na olimpijskich obiektach, tylko czasami znaleźć się w sytuacji takiej jak Tomasz Bach. Weźmy pod uwagę to, że Tomasz Bach musiał rozmawiać z Rosjanami na początku i dobrze w ogóle są takie kanały. Zauważmy, że my też mamy kontakty dyplomatyczne z Rosją. Stany Zjednoczone nie zerwały kontaktów dyplomatycznych i MKOL też ma kontakty z Rosją, czyli uwaga, kontakty służą temu, żeby rozmawiać, wyrażać zdanie takie, siakie, ale rozmawiać. I do czego zmierzam teraz? W federacjach sportowych do momentu tego radykalnego stop było bardzo dużo działaczy rosyjskich. I nie można tego pominąć zupełnie. Oni oczywiście zostali potem zawieszeni, powstrzymani, ale też wielu z nich miało ogromny wpływ na funkcjonowanie tych federacji. I brak rozmowy z Rosją, z nimi, nawet takie, no to jest jakaś gra polityczna. Obiecanie im czegoś na chwilę, poczekajcie, zobaczymy, zważymy to, to też jest gra na czas, która świadczy o tym, że Tomasz Bach sprawdził się świetnie jako polityk. I to, że on dzisiaj jest na drugim biegunie, czyli przeprowadził tę całą dyskusję, I dzisiaj mówi tak, jestem o tyle wzmocniony, że potrafię powiedzieć na moich zasadach, na naszych zasadach, dopuszczamy was i koniec. Ja uważam, że jest to sukces Thomasa Bacha i historia go na pewno oceni jeszcze z dalszej perspektywy, ale tak na dzisiaj, na bieżąco patrząc, to no powiem mistrz i z dumą powiem szermierz. Magda, też zerkasz na Thomasa Bacha trochę takim sympatyczniejszym okiem? No w końcu to szermierz, to jakby przez wzgląd na to, że uprawialiśmy już teraz, mogę o obojgu powiedzieć, tę samą dyscyplinę sportu. No na pewno tak, tutaj dyplomacja jest na najwyższym poziomie. Trudna rola przed nim, ja niespecjalnie chciałabym być na jego miejscu. No nigdy nie jest tak, że zadowolimy wszystkich, no tym bardziej w tak trudnej jednak sytuacji, w sytuacji, w której ten świat gdzieś tam jest podzielony i o ile Europa postrzega to inaczej, o tyle te kraje dalsze też zupełnie inaczej, więc w którymś momencie trzeba było się opowiedzieć za którąś stroną i myślę, że no szukał Thomas Bach i w ogóle członkowie MKOL-u jakiegoś takiego konsensusu w tym wszystkim, no po prostu. Mhm. I mamy wrażenie, że go znalazł i ja też bym się chyba tutaj przychylał do opinii Roberta, że jednak historia osądzi go akurat po tym starcie, po tym ograniczonym bardzo starcie Rosjanin na Igrzyskach w Paryżu pozytywnie. Spróbujmy postawić tutaj przecinek, jeżeli chodzi o te kwestie i uruchomimy kolejne. Mówiliśmy już troszeczkę o nowych dyscyplinach olimpijskich. Chciałbym was zapytać, bo kiedyś się spotkałem z taką opinią Igora Błachuta, który tutaj u nas gościł, obydwo jego znacie. I on powiedział, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski, wpuszczając do programu olimpijskiego nowe dyscypliny, zachowuje się jak wujek z wąsem. Taki, który sobie się postanowił zalogować na Instagrama, że to wszystko jest spóźnione. Magda, się uśmiechasz. Ja już tak, ja nie wiem, jak mam na siebie patrzeć, czy trochę już na tego boomera, mówiąc ze slangiem młodzieżowym, czy jeszcze nim nie jestem. No myślę, że jest coś w tym pewnie, a z drugiej strony no trochę to jest tak, że taki jaki popyt mamy, taka jest podaż, może wcale nie jest spóźniony, może no te oczekiwania gdzieś tam rosły w miarę upływu lat i to, czego chcieli widzowie, zwłaszcza to młodsze pokolenie, to właśnie to teraz otrzymują, może wcale, mówiąc szermierczym językiem, to nie jest o tempo spóźnione. Może to jest właśnie ten czas na to, żeby wprowadzać te nowe dyscypliny, aczkolwiek, no tak jak mówiłam wcześniej, no gdzieś tam ja mam ten konflikt wewnętrzny, który nazywa się dlaczego w imię tego breakdance'u ma nie być tych szermierzy więcej na igrzyskach i gdzieś tam boli mnie to, bo ten system kwalifikacji u nas jest trudny. Przepraszam, że tak nawiązuję do szermierki, ale ona jest najbliższa mojemu sercu i największą wiedzę. Wspaniała dyscyplina. No tak, jesteśmy od pierwszych igrzysk w programie i super, że dalej w nim jesteśmy. Natomiast z drugiej strony nie wszystkie nowe dyscypliny to zło, no jeśli chodzi chociażby o wspinaczkę na czas i Olę Mirosław, która tam będzie mogła się wspinać po medal, to akurat dla mnie super. Myślę też, że wprowadzenie w ogóle dyscyplin takich krótkotrwających, no znowu w porównaniu z szermierką, gdzie te eliminacje są dłuższe, dyscyplina jest niezrozumiała, no tak jak oglądamy wspinaczkę, to jest widowiskowe, to jest marketingowo super do sprzedania, no to jest, ona się wspina, teraz nie pamiętam, 6 sekund z hakiem, tak? Tak, ona biegnie po ścianie de facto. Więc umówmy się, no dla widza to jest bardzo ekscytujące i no myślę, że to też jest trochę podążanie w tym kierunku takim marketingowym, widowiskowym jednak. Nadąża MKOL, Robert, twoim zdaniem? Ja myślę, że MKOL musi zostać trochę takim wujkiem z wąsem, bo my przecież... To jest ciekawa teza. Kochamy ruch olimpijski za to, że on jest trochę konserwatywny. Wąsaty. Jednak, że on jest wąsaty, że on ma wąsatego Pierre'a de Coubertin, którego można zawsze pokazać, że on ma takie tradycje, że on się odnosi do antyku gdzieś tam. To jest siła ruchu olimpijskiego i postawienie jasnych zasad takich, że jakiś sport musi być popularny, musi być uprawiany w X krajów świata jednak. To jest i on, uwaga, musi zastąpić inny sport, jeżeli będzie coś wprowadzane na forum olimpijskie. To jest trudna zasada do spełnienia i zauważmy, że tutaj raczej jest konsekwentny MKOL. Media... Zresztą najmocniej stoją ciągle te dyscypliny z długą tradycją. Tak, prawda? Oczywiście. Media oczywiście się zmieniają, konsumpcja tych mediów się zmienia, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na taki szkielet tych igrzysk olimpijskich, to on nie pozostał jest. Specjalnie tak. naruszony. A stadion nabity jest do ostatniego widza na setce fanów, prawda? Proszę zauważyć też, że ten cwany wujek, on tam ten wąs sobie podkręca i wpuszcza niektóre dyscypliny na jedne, na dwa igrzyska, pasuje mu kontynentalnie baseball, no to będzie baseball, było karate w Tokio i on się bawi trochę tym, także ten wujaszek naprawdę jest przebiegły, on ma fajnych doradców i on wie, co robi na, zakładam, kolejne 100 lat. Też mi się tak wydaje. Rzeczywiście ciekawa opinia. Magda, nie może zabraknąć takiego pytania. Mówiliśmy o kondycji międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Jaka jest kondycja polskiego ruchu olimpijskiego? Jaka jest siła polskiego sportu? Zawsze igrzyska są takim miernikiem. No, wyniki medalowe, chociażby biorąc pod uwagę dwa poprzednie igrzyska, są coraz to lepsze, więc jeżeli w Tokio mieliśmy tych medali 14, o ile się 14, nie mylę, tak jest. A były to trudne kwalifikacje z uwagi na COVID, to myślę, że teraz może być tylko lepiej. No, wprowadziliśmy też nowe dyscypliny, MKO wprowadził nowe dyscypliny, gdzie też upatrujemy szanse medalowe. Szermierze zakwalifikowali 3 konkurencje, co też się nie zdarzyło już od wielu lat, więc mam nadzieję, że tych kandydatów do medali tylko przybyło. No, mieliśmy teraz, pomijając sportowców z Ukrainy, którzy oczywiście mieli utrudnione warunki przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, to myślę, że mieliśmy względnie dobrą sytuację my jako Polska i mam nadzieję, że tych medali będzie jeszcze więcej. Dyżurny optymizm Magdy Robert, czy też się zgadzasz? No ja tutaj tylko chciałbym zwrócić uwagę, że 9 medali z 14 zdobyli lekkoatleci, a żadne rokowania nie mówią o tym, by aż tyle medali, żeby się nawet zbliżyć do połowy. Mówisz o lekkoatletach. Liczby tej medali, tych medali zdobytych. A no, oczywiście mamy siatkarzy, mamy kolejne szanse, ja absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast mówiąc o polskim ruchu olimpijskim, ja uważam, że on też wymaga... Odświeżenia, zastanowienia, refleksji. Na ile on jest taką emanacją sportowego życia w Polsce w ogóle, na ile ma wpływ na kształtowanie postaw fair play, na tworzenie ścieżki rozwoju sportowca od tego zachwytu w klubie w wieku kilku czy tam nastoletnim po przejściu aż na poziom uniwersytecki czy potem ten wyczynowy. Uważam, że polski ruch olimpijski jest powołany do tego, by być trochę takim i sumieniem, i uśmiechem, i jednocześnie palcem grożącym, jeżeli coś idzie nie tak. Mam nadzieję, że nie będzie się ograniczało tylko opowiadanie o igrzyskach w Paryżu i o tym, co będzie dalej, to właśnie do rozliczenia liczby medali, bo do tego są powołane de facto związki sportowe, by dostarczać te medale, by przygotowywać szkolenie, a ruch olimpijski powinien tworzyć klimat dla olimpizmu w Polsce. Ja bym chciał bardzo, żeby powrócić do tej poważnej dyskusji na temat tego, jaki jest klimat dla olimpizmu w Polsce, co możemy więcej zrobić jako społeczeństwo, naprawdę czego oczekujemy od olimpijczyków, bo ja bym nie chciał, żeby olimpijczyków oczekiwano tylko tego, żeby zdobywali medale. Zauważmy, że na igrzyska jedzie 230-250 olimpijczyków i większość z nich nie przywozi medali. W związku z tym czego od nich oczekujemy? No co, oni są ludźmi, którzy zaliczyli porażkę? No nie. Absolutnie nie. Oni wracają do swoich środowisk, mają coś ważnego do zrobienia, stają się ambasadorami olimpijzmu, są olimpijczykami do końca życia. I to jest fajne. Teraz ja też przypomnę tylko, że jestem szefem z takiego stowarzyszenia olimpijczycy.pl i wyliczyliśmy teraz też, że olimpijczycy, to nie mówię, że członkowie stowarzyszenia, ale w ogóle w liczbie 24, a może 6, coś takiego, startowali w wyborach samorządowych. To jest fantastyczne. W różnych partiach, w różnych komitetach i tak dalej. Najczęściej bezpartyjnie zresztą. I ponad połowa weszła. No to jest skuteczne. Dobry news. I to jest też świadectwo tego, że olimpijczycy mają coś ważnego do zrobienia. Ja uważam, że naprawdę popatrzmy na Paryż, policzmy te medale, punkty i tak dalej, tak czysto ekspercko, tak? Ale pomyślmy o tym, co naprawdę niesie olimpizm i niezależnie od tego, ilu Rosjan wystartuje w igrzyskach, to patrzmy na igrzyska jako wielką szansę też wychowawczą dla nas, bo patrzę na ciebie, Magda, i myślę o naszej misji takiej, wiesz, na dużo później. Co my ważnego mamy do zrobienia i ile w tym wszystkim jest olimpizmu, a ile w tym wszystkim jest takiego skupienia na swojej dyscyplinie i na technikaliach, szermierki, chodu, oszczepu, boksu i czegoś tam. Mam wrażenie, że możemy zrobić coś więcej. Myślałem, że proponujesz Magdzie karierę samorządową albo polityczną. Wiesz co, kto wie? To jest tak, że nam się przypisuje pewne funkcje takie, wiesz, które powinny być związane ze zdobyciem medalu, powrotem do domu i potem możemy chodzić, pokazywać i albo czasami nas pokazują, no zobacz, to ten, który był gdzieś tam wysoko, a teraz to nie wiem, jeździ taksówką, tak? To nie o to chodzi. Myślę, że każdy z nas ma pomysł na to życie po życiu i powinien to życie po życiu rozwijać w pełni. Ostatnio w kontekście Polskiego Komitetu Olimpijskiego było głośno o dosyć wysokich nagrodach, o pewnych obietnicach związanych z otrzymaniem mieszkania po ewentualnym Mistrzostwie Olimpijskim. Co ty na to, Magda? Z punktu widzenia prawniczego, ponieważ prawnikiem jestem, dopóki nie widzę na piśmie i nie podpiszę umowy, to nie wierzę, że coś się zadzieje. To jest mój krótki komentarz do tego, ale taką zasadą w życiu się kieruję. Różne już obietnice mi składano, sponsoringowe również, i w większości nie dochodziło nawet do podpisania umowy, w związku z czym ja jestem raczej przezorna. Ty też jesteś nieufny, Robert, w tej materii? Nie, no bez przesady. Rzadko się zdarzało, żeby rzeczywiście po deklaracjach, mówiąc kolokwialnie, Komitet Olimpijski nie dowiózł czegoś, jeżeli chodzi o te nagrody. A ja bym bardzo chciał, żeby ten mazurek Dąbrowskiego został opanowany przez wszystkich Francuzów jako ulubiona ich pieśń i żeby wszędzie nasi zdobywali te złote medale, ale szansa na zdobycie tych złotych medali w liczbie więcej jak 4-5, daj Boże, no nie jest taka duża, a mieszkania, nawet jeżeli ktoś jest wielkim deweloperem, 5 mieszkań, de facto taki powiększony kawalerek, to też nie jest coś nie do uniesienia. No jasne, tak? Ja nie chodzi mówię, że tylko, to się na pewno nie wydarzy. Nie, chodzi mi tylko też o to, żebyśmy nie zaciemniali obrazu, tylko że sportowiec zrobi to dla tych pieniędzy, profitów. Dla tych profitów, bo mnie uczył, kiedy miałem jeszcze lat 16, mój trener, ja nigdy nie grałem w pokera, nigdy nie byłem pokerzystą, ale on lubił grać w pokera i chciał mi to jakoś tak wytłumaczyć. Mówi, wiesz co, nieważne ile jest w banku, ile tam leży na tym stole i tak dalej, ale pamiętam Wielkiego Szułu. O, to mi przemawiało. Mhm. To walczymy tak samo. I mam wrażenie, że ci, którzy będą jechać na igrzyska, oni będą mieć w dalekim poważaniu to, czy tam jest złoty klucz do mieszkania, czy to jest samochód tej marki, czy innej. Kompletnie nie ma to żadnego znaczenia. I tu właśnie odwołujemy się do olimpizmu. Pytanie, jaką wartość, ale nie materialną, jaką wartość społeczną i dla nas samych emocjonalną ma medal olimpijski? I chciałbym, żeby dyskusja poszła przede wszystkim w tym kierunku, bo o to, że olimpijczycy, którzy będą odnosić sukcesy, dadzą sobie radę dzisiaj w tym rynku fajnie całkiem marketingowo rozwijającym się, to jestem przekonany, że to się wydarzy. Ale co z tego wynika dalej, tak? Jak to jest oceniane społecznie? Ja też mam taki problem, nie problem, ale z wytłumaczeniem tego, że my medaliści olimpijscy otrzymujemy świadczenie olimpijskie. 4600 zł to jest dzisiaj. No, dużo, niedużo, tak? Pieniądze jakie są, ale ludzie myślą, że bardzo często, że my jesteśmy jakoś tak, wiecie, życiowo ustawieni, że zarobieni, albo jak ktoś dostanie te 120 tysięcy złotych, co w Warszawie sobie przeliczy to na 8 metrów przedpokoju, że może sobie za to kupić bez w stanie deweloperskim, że to jest jakaś taka straszna kasa. No nie, tak naprawdę sprawa się kręci wokół wartości tego, kim dalej jesteśmy, co w życiu niesiemy, a nie wokół tego czeku czy klucza, który w tym momencie otrzymujemy. Magda, Robert już tu wywołał cię trochę do tablicy, że jesteś żołnierzem. Czy coraz częściej jest tak, że polscy sportowcy są żołnierzami? Czy to jest droga rozwoju polskiego sportu olimpijskiego właśnie? Myślę, że jest to bardzo duża szansa. No, przywołam znowu te liczby, dlatego że w połowę medali, w zasadzie ponad połowę medali w Tokio zdobyli żołnierze, sportowcy. Więc myślę, że jakby na swoim przykładzie mogę mówić, że gdyby nie Wojsko Polskie, to ja nie wiem, czy trenowałabym dalej szermierkę, bo gdzieś tam po drodze w swojej karierze miałam trudniejszy moment finansowy. No, my nie mamy de facto kontraktów, nie zarabiamy na ligach, na turniejach. My funkcjonujemy na podstawie tylko i wyłącznie wywalczonych stypendiów, więc mają szansę na to w zasadzie 4 osoby, które kwalifikują się na Mistrzostwa Europy i Świata rokrocznie i zazwyczaj są to podobne składy osobowe. W związku z czym na pewno dla tych sportów niszowych, aczkolwiek jak pokazuje ilość tych sportowców, mamy ponad 230 sportowców w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, nie dotyczy to tylko sportów niszowych. Mamy, myślę, że najwięcej lekkoatletów, co pokazuje, że nawet te bardziej popularne dyscypliny jednak chcą służyć w armii, bo musimy też pamiętać o tym, że to nie jest tak, że sportowcy są w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i oni są po prostu jakimiś tam sportowcami w wojsku. Oni są przede wszystkim żołnierzami Wojska Polskiego, a to niesie za sobą prawa, obowiązki i też przywileje. Także myślę, że wszyscy świadomie na co się decydują, są w wojsku i mogą kontynuować karierę. No jeżeli o mnie chodzi, to z powodzeniem kontynuowałam ją przez kilka kolejnych lat. Myślę, że teraz, tym bardziej jeszcze po podwyżkach, te zarobki dla sportowców są bardzo atrakcyjne i coraz więcej sportowców chce w tym zespole funkcjonować, zwłaszcza, że dzięki temu mamy no też taką swobodę trenowania, możemy reprezentować kraj na również wojskowych imprezach. Myślę, że o to nam wszystkim chodzi, żeby wygrywać i stawać na tych podiach. Mamy też wojskowe igrzyska, w związku z czym tych poważnych imprez też jest dużo i coraz więcej okazji do rywalizacji i sprawdzenia swoich możliwości. Także kontynuując wypowiedź, a w zasadzie kończąc ją, uważam, że takie wsparcie ze strony wojska to jest rozwiązanie dla bardzo wielu sportowców, również tych w trudniejszej sytuacji albo takich, którzy nie łapią się na zawsze na imprezy mistrzowskie, a to determinuje to, czy dostaną w danym roku stypendium, czy nie. Ten wzorzec sportowiec-żołnierz to nic nowego w świecie, prawda, Robert? Oj nie, wielkie kraje bardzo zamożne i te mniej zamożne opierają swoje zasoby olimpijskie na strukturach mundurowych. Modelem może być, mogą być Włochy, no kraj bogaty jednak, tak, ale tam jest podzielone pomiędzy gwardię tam finansową, leśną, policję, karabiniery i tak dalej. To samo robią Francuzi, Niemcy, Bundeswehra króluje po prostu, czy tam policja, Amerykanie, ale myślę, że jest to jeden z ważniejszych wątków w ogóle, połączenie państwa i struktur państwowych ze sportem. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy nie zgubili dzisiaj tutaj tego, co gdzieś tam mi chodzi bardzo mocno po głowie. Będziemy mieć mocny sport wtedy, jak będziemy mieć dobrze rozstrzygnięte tematy edukacyjne. Bo nie każdy chce i powinien zostać żołnierzem, albo chce i powinien zostać trenerem, kończywszy AWF. Natomiast mamy takie, mówiąc już obrazowo, potykacze. Ja też jestem trenerem po wadze klub sportowy, gdzie mamy ósmą klasę, mamy maturę, mamy potem konieczność wyboru kierunku studiów po to, żeby no coś z sobą dalej w życiu zrobić. I tak naprawdę dzisiaj świat jest otwarty przed młodymi ludźmi. I dlaczego oni mają wybierać niepewną karierę, być może kwalifikacji jakiejś szermierczej czy kajakowej w sporcie, bez stypendium, bez niczego gwarantowanego? Oni by chcieli skończyć studia i potencjalnie mieć zawód dalej. I myślę, że im więcej będziemy mówić o tym, że naszym obowiązkiem jako państwa, i o tym też mówi Ministerstwo Sportu wyraźnie, budujmy takie huby edukacyjne, mówmy o tym, że sport nie musi się rozgrywać tylko w lasach, tam gdzie mamy cosy i które bardzo lubimy, ale przy uniwersytetach. I wtedy będziesz, ty jesteś prawniczką, super, to jest świetny przykład, tak? Ale nie będziesz miała takiego dylematu, czy kiedy spotkasz zawodnika utalentowanego, czy powiedzieć, wiesz, albo sport, albo nauka, albo nie zostaniesz prawnikiem, jak będziesz sportowcem. To jest kluczowa sprawa, by sportowiec miał wyznaczoną ścieżkę, miał taką szansę na wybranie tej ścieżki. Wojsko, sport, czyli bycie trenerem dalej, studiowanie na poziomie uniwersyteckim, dalej trenowanie, reprezentowanie mojej drużyny uniwersyteckiej, ale też szansa na kadrę narodową albo w kadrze narodowej reprezentowanie swojego uniwersytetu, bądź też innej szkoły średniej. Bardzo, bardzo ważna rzecz moim zdaniem. Na razie wygląda to chyba dość marnie. Zapytam cię, Magda, znasz swój sport od podszewki. Jak wygląda taka zainteresowanie młodych ludzi szermierką? Jest dużo mniejsze niż w twoich czasach, gdy ty byłaś młodym człowiekiem? Młodszym człowiekiem, bo jesteś ciągle młodym. Dziękuję ci bardzo. Wciąż przed czterdziestką. Powiem tak, myślę, że zainteresowanie jest bardzo duże, tylko to zainteresowanie zaczęło się dzielić na różne obszary albo na różne sporty, czyli to jest coś, czego ja nie doświadczałam, bo ja jak zaczęłam trenować szermierkę, trenowałam tylko szermierkę, chodziłam na dodatkowy angielski i tyle. Skupiałam się tylko i wyłącznie na tej dyscyplinie. Natomiast no teraz coraz częściej spotykam się z przykładami dzieci, przynajmniej u nas w klubie tak jest, które oprócz szermierki chodzą jeszcze na 15 innych zajęć dodatkowych. Już w skrajnych przypadkach dochodzi do tego, że dziewczyna przyjeżdża na zawody o 23 krajowe, po czym mam wrażenie, że ona tak naprawdę jak najszybciej chce odpaść z tego turnieju, bo już musi iść do samochodu, czytać książkę i przygotowywać się do zajęć, bo uczy się w dwóch szkołach równocześnie, potem chodzi jeszcze na golfa, na angielski, na szermierkę, na chór i ileś tam innych rzeczy. Oczywiście to jest taki bardzo skrajny przypadek, natomiast no, mam wrażenie, że trochę za dużo te dzieciaki mają, a nie ma tej koncentracji na wiodącej dyscyplinie, ewentualnie na treningu wspomagającym, na przykład motorycznym. To oczywiście też się zmieniło, bo też myślenie się zmieniło. Jak ja zaczynałam, to ten trening motoryczny no, kulał. Raczej kulał i to z biegiem lat się zaczęło zmieniać. Teraz jest też inaczej. Kładziemy nacisk na to, żeby dzieciaki miały ten rozwój wszechstronny motoryczny dodatkowo jeszcze oprócz szermierki. Natomiast, no tak jak mówię, to zainteresowanie jest, bo też tych wyników powtarzalnych w szermierce, zwłaszcza jeśli chodzi o szpadę kobiety, jest bardzo dużo i za tymi wynikami bardzo często idzie młody narybek. Natomiast, mówię, trzeba byłoby się tutaj skoncentrować na tym, żeby no, ja trochę myślę, że jeżeli chcesz robić 5 rzeczy, to w żadnej nie będziesz w 100% dobry, bo po prostu nie poświęcisz jej odpowiednio dużo czasu. No i warto się skoncentrować na którejś dyscyplinie. Oczywiście fajnie jest sprawdzać swoje możliwości, bo to, że ktoś przyjdzie na trening szermierczy, nie znaczy, że ta szermierka mu się spodoba albo że będzie jakiś potencjał, tak? Więc warto pokazywać różne możliwości. Myślę teraz z perspektywy mamy swojego jeszcze półtorarocznego dziecka, ale ja będę chciała mu pokazać opcję, niech on wybierze, ale niech skoncentruje się na tej jednej konkretnej dyscyplinie, jeśli faktycznie będziemy widzieli i chęci, i możliwości do tego, żeby zostać w niej mistrzem. Robert, da się przerwać to błędne koło, o którym wspomniała Magda, że rzeczywiście te dzieci mają zbyt dużo na głowie, żeby móc się skoncentrować na sporcie i potem w przyszłości reprezentować nas na Igrzyskach Olimpijskich i odnosić sukcesy? A to jest problem współczesnego rodzica, który tak nie doświadczył zbyt wiele w swoim dzieciństwie, w związku z tym chce rekompensować, zarabiając jakieś pieniądze i swojemu dziecku niedostatki ze swojego dzieciństwa i wydaje mu się, że jak kupi dużo kursów czy zapisze na wiele opcji sportowych, to będzie lepiej. I ja bym się nie bronił przed tym, że to jest wczesna faza bardzo, że to jest kilkuletnie dziecko. Dziecko zresztą mówi się, zapisuje, odpisuje, chodzi, ogląda to i tamto. Natomiast bardzo duża rola jest trenerów, wychowawców w rozmowie głównie z rodzicami. My tych dzieci nie powinniśmy przekonywać, żeby rezygnowały z czegoś. Tylko zwróćmy uwagę na to, ile to dziecko się wysypia, czy jest okej w szkole i tak dalej. Zwróćmy uwagę na, wspierajmy nawet też, jeżeli ma inną niż nasza dyscyplina, pasję, ale wiodącą. Ale to dalej jest bardziej rozmowa jednak z rodzicem niż dzieckiem. Dziecko nabiera jakiejś takiej autonomii dopiero w wieku 14-15 lat i ono już mniej więcej wie albo bardziej jeszcze nie wie, ale generalnie ma indywidualne pomysły. Natomiast wcześniej to jest robota z rodzicami. Ja mam obserwacje, szczególnie w dużych miastach, tych zamożniejszych, kiedy mamy... Ale Robert, to jest orka? To jest orka na Ugorze, ta współpraca z rodzicami? Nie, to jest... To jest tak, że oni się dają łatwo dosyć przekonać. Mamy oczywiście ludzi ekstremalnych, ale to jest, wiesz, margines, to jest 5%, 10% góra, tak? I szkoda, nie miałem do czynienia z super zdolnymi dziećmi, których rodzice jakby nie dopuścili do rozwinięcia się w sporcie. Ale nie traćmy nadziei w mądrość rodziców, nie traćmy nadziei w to, że jesteśmy w stanie przez psychologów, dobrych edukatorów też wpływać na trenerów i rodziców. My najchętniej kupimy dziecku właśnie sesję z psychologiem sportu. A jemu w ogóle nie jest potrzebny ten psycholog, tylko mama powinna pójść pogadać z kimś mądrzejszym trochę i tyle. I naprawdę cały czas załatwiamy sobie, kupujemy swój czas, rozdając bileciki. Czasami jak mi ktoś przywodzi dziecko na nasze treningi, mówię, posłuchaj, nie przywiozłeś go do kulkowni. To dziecko nie ma zostać tutaj po to, żeby teraz przez godzinę odbędzić jakieś ćwiczenia na przechowanie, bo ma coś innego do załatwienia. Weź za to odpowiedzialność. Magda, na zakończenie, cieszysz się na igrzyska w Paryżu? Bardzo. Ja jako członkini Stowarzyszenia Olimpijczyków nie mogłam powiedzieć, znaczy ja bardzo się cieszę, tak, no i też mam cichą nadzieję, że uda mi się tam pojechać. Zobaczymy. Jakim dyscyplinom poza szermierką będziesz kibicować najbardziej? No najbardziej lubię oglądać siatkówkę. Bo to jest takie trochę moje niespełnione marzenie, może gdzieś, żeby tę siatkówkę trenować. No i lekka, no. Wiadomo. Robert, ty poza lekką na co będziesz zerkał? Ja jako Eurosport będę na całych igrzyskach i będę zerkał na wszystko, co dobrego dla Polski, nie tylko. Ale rzeczywiście marzy mi się, ja miałem 8 lat w 76 roku, to żeby młodzież przeżyła jeszcze raz, będąc kibicami siatkówki, coś wielkiego w siatkówce. Oczywiście będę kibicował naszym szpadziskom też, ale siatkówka fajnie byłoby, co wreszcie, ten medal igrzysk zdobyć. Byłoby też super, gdyby nasi tenisiści przywieźli medal, ale niestety Anita Włodarczyk, czwarty złoty medal. Jeszcze przebiłem się? Dobrze. Tak, dobrze. Tutaj stawiamy kropkę. Magdalena Piekarska i Robert Korzeniowski byli gośćmi Klubu Trójki. Bardzo serdecznie wam dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję.